मस्ती तेरा मेरा प्यार उसका नसीब जिसे मिले ऐसा यार। हाँ तेरी मेरी दोस्ती तेरा मेरा प्यार उसका नसीब जिसे मिले ऐसा यार। तेरी मेरी दोस्ती तेरा मेरा प्यार उसका नसीब जिसे मिले ऐसा यार। दिन कहे दिन कहूँ रात कहे रात तोड़ न सकेगा कोई तेरा मेरा साथ। तेरी मेरी दोस्ती तेरा मेरा प्यार उसका नसीब जिसे मिले ऐसा यार। कर दूं अपना सीना यार सच्चे दिल से जो यारी करते हैं छोटी मोटी बातों से वो कब डरते हैं। दिल खुश किया तूने की है ऐसी बात तोड़ ना सकेगा कोई तेरा मेरा साथ। तेरी मेरी हाँ तेरी मेरी तेरी मेरी दोस्ती तेरा मेरा प्यार उसका नसीब जिसे मिले ऐसा यार। खफा न होना तू मुझसे चाहे रूठे सारा जमाना। अरे खफा न होना तू मुझसे चाहे रूठे सारा जमाना। दुनिया चाहे छूटे लेकिन टूटे ना याराना। छोड़ नहीं जाना मुझे दिल में ही रहना अब तो कहा है कभी फिर नहीं कहना। अलग जगले से मिला ले जरा हाथ तोड़ न सकेगा कोई तेरा मेरा साथ। तेरी मेरी हाँ तेरी मेरी तेरी मेरी अरे तेरी मेरी हाँ तेरी मेरी दोस्ती तेरा मेरा प्यार। तेरी मेरी दोस्ती तेरा मेरा प्यार उसका नसीब जिसे मिले ऐसा यार। दिन कहे दिन कहूँ रात कहे रात तोड़ न सकेगा कोई तेरा मेरा साथ। तेरी मेरी दोस्ती तेरा मेरा प्यार उसका नसीब जिसे मिले ऐसा यार।